să ajung acasă, am fost plecat și cum v-am spus, banii nu mă interesează. Tot ce e material nu mă poate fermeca, singura ce ar putea e doar privirea ta. Nu mă lăsa să fiu acel, fără un mâine, nu mă lăsa să fiu acel ce are o poză, nu pe tine. Am două iubiri pe lume, trandafirii și pe tine, trandafirii pentru o zi, de tine nu mă pot lipsi. Am două iubiri pe lume, trandafirii și pe tine, trandafirii pentru o zi, de tine nu mă pot lipsi. Asta este tot ce îmi doresc acum. Mii de vise între noi s-au transformat în pom.